سورة ابراہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را. یہ نوٹ کیجئے یہ جو چھ سورتیں آئی ہیں ان میں سے پہلی تین میں الف لام را تھا, چوتھی میں الف لام را, درمیان میں میم اور آ گیا سورہ رعد کے اندر الف لام میم را, پھر یہ دو سورتیں ہیں جو الف لام را کی آ رہی ہیں, سورہ ابراہیم اور سورہ حجر. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. یہ وہ کتاب ہے جو اے نبی ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. یہ نوٹ کر لیجئے, اندھیرے ہمیشہ میں نے عرض کیا قرآن مجید میں ظلمات جمع میں آئے گا, نور واحد میں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, اور آپ کا یہ نکالنا جو ہوگا لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں ان کے رب کے اذن سے. الٰ صراط العزیز الحمید, اور گویا کہ یہ مترادف ہے اس ہستی کے راستے کی طرف نکالنے کے کہ جو زبردست ہے, خوبیوں والا ہے, ستودہ صفات ہے, اپنی ذات میں خود محمود ہے. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سورہ رعد میں آپ نے دیکھ لیا کہ رسولوں کا تذکرہ نہیں آیا, کہیں وہ مضمون نہیں آیا, اس طریقے سے کہ سورہ انعام میں ہم نے دیکھا تھا, وہاں تو پھر بھی حضرت ابراہیم کا تذکرہ تھا اور کچھ اور انبیاء کے نام تھے, لیکن سورہ رعد خالص جو ہے سورہ رعد وہ التذکیر بعلی اللہ پر مشتمل تھی. اس میں آپ دیکھیں گے ذرا مختلف انداز میں رسولوں کا تذکرہ ہوگا لیکن جمع کے سیرے میں, اور پھر حضرت ابراہیم کا ذکر بھی ہوگا, اسی لیے سورت کا نام بھی سورہ ابراہیم ہے. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. اللہ الذی, اس اللہ کے راستے کی طرف نکالنا, الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جس کے لیے ہے, جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. وویل للکافرین من عذاب شدید, اور بڑی تباہی اور بربادی ہے اور مصیبت ہے کافروں کے لیے بڑے عذاب سے. الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ, وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں. اب یہ ذرا سول سرچنگ موقع ہے ہر شخص ذرا اپنے گریبان میں جھانکے, کہیں یہ الفاظ ہم پر تو منطبق نہیں ہو رہے. ہماری ایلوکیشن کیا ہے, وقت کی, صلاحیت کی, قوت کی, اصل ایمبیشنز کیا ہیں, ترقی کہاں کرنی ہے, کس چیز کے حصول کے لیے دن رات ایک ہے, بھاگ دوڑ ہے, خون پسینہ ایک ہے, کس لیے, آخرت یا دنیا. الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ, وہ لوگ کہ جنہوں نے پسند کر لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں. ویصدون عن سبیل اللہ, اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے, آج بھی روکتے ہیں. کوئی نوجوان ہے وہ زندگی کا رخ بدلنا چاہتا ہے, اس کے والدین کہیں کہ تمہاری مت ماری گئی, دماغ خراب ہوا تمہارا, تم اپنے کیریئر کی فکر کرو, تم اپنے مستقبل کی فکر کرو, تم پروفیشن کی فکر کرو, تمہیں یہ کیا دماغ میں فطور آ گیا ہے, کس کام میں لگ گئے. یہ دنیا یصدون عن سبیل اللہ, روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا, اور اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو موڑ کر لے جائیں. جن کاموں میں ہم نے اپنی زندگیاں گلا دی ہیں انہی کاموں کے اندر یہ بھی لگے رہے. اولئک فی ضلال بعید, یقین یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں. وما ارسلنا بالرسول الا بلسان قومه لیبین لهم, ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر یہ کہ اس کی قوم کی زبان ہی میں, یعنی اس کے پاس جو وحی آئی وہ اس کی قوم کی زبان میں آئی. حضرت موسیٰ کو کتاب دی تو عبرانی میں دی جو کہ اس کی قوم کی زبان تھی, اور کسی قوم میں جو بھی نبی آئے ہوں گے وہ اس قوم ہی کے اندر ان کے لیے کوئی بھی ہدایات آئی ہوگی, وحی آئی ہوگی, نصیحتیں آئی ہوگی, ان کی زبان میں آئی ہوگی. لیبین لہم, تاکہ وہ پوری طریقے سے واضح کر دیں ان کے لیے. اجنبی زبان ہو, زبان کا جو ہے وہ حجاب درمیان میں ہو, تو ظاہر بات ہے کہ وہ ابلاغ کا ادا نہیں ہوتا, پورے طور سے بات آپ پہنچا نہیں سکتے. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ, تو اللہ تعالیٰ پھر گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ, اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اور اس میں یشاء جو ہے دونوں جگہ, یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی آ جائے گا. اللہ گمراہ کرتا ہے جو چاہتا ہے گمراہی حاصل کرنا, اور اللہ ہدایت دیتا ہے اسے جو چاہتا ہے ہدایت حاصل کرنا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, اور اسی طرح ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو بھی اپنی آیات کے ساتھ نشانیاں دے کر کہ نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اور ان کو خبردار کرو انہیں نصیحت کرو انہیں یاد دہانی کرو اللہ کے دنوں کے حوالے سے آج ہمارے اس درس میں وہ انباء الرسل کی اصطلاح بھی آگئی جو کثرت سے میں استعمال کر رہا تھا اور یہ تذکیر بِأَيَّامِ اللَّهِ اللہ کے دنوں کے حوالے سے تذکیر یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے الفاظ الکبیر میں قرآن مجید کے مضامین کی تقسیم کی ہے تو ان میں سے مثلا ایک مضمون یہ ہے التذکیر بِآلَاءِ اللَّهِ اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کے حوالے سے اس کی نشانیوں کے حوالے سے یاد دہانی ایک التذکیر بِأَيَّامِ اللَّهِ اللہ کے دنوں کے حوالے سے خاص وہ دن جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ صادر ہوئے اور نافذ ہوئے ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس انسان کے لیے جو بہت صبر کرنے والا ہو اور بہت شکر کرنے والا ہو صبار اور شکور یہ دونوں جو ہے کمپلیمنٹری ہیں کوئی تکلیف آئے ناگوار صورت حال ہو تو صبر کرے کوئی نعمت ہے خوشحالی ہے فراوانی ہے آسان ہے آرام ہے تو پھر اس پر شکر کرے تو صبر و شکر اور شکر و صبر یہ دونوں جو ہے کمپلیمنٹری ہیں اور یہ بندہ مومن کے لیے یہ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی کیفیت اس کی ہر وقت ہونی چاہیے لیکن دونوں میں مبالغے کا صیغہ آیا صبار اور شکور شکور بھی مبالغے کا صیغہ ہے مفعول کے وزن پر وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ کی ہوئی تم پر جبکہ اس نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے یَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وہ تمہیں مبتلا کر کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے ذبح کر ڈالتے تھے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری بیٹیوں کو عورتوں کو زندہ رکھتے تھے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی وَاسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ وَزَيَّنَ لَكُمْ جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم میرا شکر کرو گے میرا حق مانو گے میری نعمتوں کا حق ادا کرو گے تو میں اور دوں گا اور بڑھاؤں گا میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ لیکن اگر تم کفر کرو گے کفران نعمت کرو گے ناقدری کرو گے ناشکری کرو گے تو پھر اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيد تو یقیناً پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے وَقَالَ مُوسَىٰ اِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ اور موسیٰ نے یہ بھی کہا دیکھو اگر تم نہ صرف تم بلکہ جو بھی زمین میں ہے سب کے سب کفر کریں اللہ کا سب کے سب ناشکری کریں کفر کریں فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ تب بھی اللہ جو ہے وہ تو غنی ہے اسے کسی کی احتیاج نہیں کوئی ضرورت نہیں اور حمید ہے اور وہ بہت ہی اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم کیا تمہارے پاس آ نہیں گئی ہیں خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے قوم نوح و عاد و ثمود وہ قوم نوح اور عاد اور قوم ثمود والذین من بعدہم اور جو ان کے بعد ہوئے لا یعلمہم الا اللہ اور بہت سی ایسی اور قومیں تھی جنہیں نہیں جانتے کوئی بھی سوائے اللہ کے جاءتہم رسلہم بالبینات ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر فردوا ایدیہم فی افواہہم تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے منہوں میں ڈال لی وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به اور انہوں نے کہا کہ ہم تو جو کچھ تم نے دے کر بھیجا گیا ہے اس پر کفر کر رہے ہیں وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب اور جو چیز کی تم ہمیں بلا رہے ہو جس چیز کی طرف اس کے بارے میں ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ رعد اور سورہ ابراہیم یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں ان میں بہت سی مشابہتیں ہیں اور دونوں میں آپ کو وہ آیات ملیں گی جو سورہ بقرہ کے ساتھ بڑی گہری مناسبت رکھنے والی اور مشابہت رکھنے والی ہیں یہ دونوں جو ہیں چھوٹی سورتیں ہیں چھ رکوعوں پر مشتمل تھی سورہ رعد اور یہ سات رکوعوں پر مشتمل ہے سورہ ابراہیم اور ان دونوں میں وہ نسبت موجود ہے کہ سورہ رعد میں رسولوں کا ذکر ایسا ہی ایک آیت میں آیا ہے کسی کا نام نہیں اس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا صراحت کے ساتھ اور کئی آیات اس کے ضمن میں نازل ہوئی اب جو ذکر ہو رہا ہے وہ تمام رسولوں کو ایک جماعت فرض کرتے ہوئے کہ سب کے ساتھ ایک ہی سی بات ہوتی رہی ہے سب کے ساتھ معاملہ جو ہے اسی قسم کا پیش آتا رہا ہے سب نے ایک ہی دعوت دی ہے سب کے رد عمل جو تھا ان کی قوم کی طرف سے وہ بھی تقریباً ایسا ہی رہا ہے تو یہاں ایک جماعت کی حیثیت سے رسولوں کو وہ سامنے رکھ کر اور بات کی جا رہی ہے کہ جو بھی آئے رسول بینات لے کر تو لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو شک و شبہ ہے اس چیز کے بارے میں جو تم لے کر آئے ہو. قالت رسلہم, کہا ان سے ان کے رسولوں نے, اب یہ جمع کا صیغہ چلے گا, افی اللہ شک فاطر السماوات والارض, تم جو شک و شبہ کی بات کر رہے ہو تو پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کی ذات کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے؟ کیا کوئی شک ہے اللہ کے بارے میں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ یہ پھر وہی سرچنگ کوسچن, اور یہ کہ ایسی بات سے گفتگو شروع کی جائے جس کو وہ بھی مانتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ وہ بھی اللہ کے منکر نہیں تھے. تو پہلے تو یہ کہ ہمارے اور تمہارے مابین اللہ کا ماننا یہ تو ہماری قدر مشترک ہے. یدعوکم لیغفر لکم, وہ اللہ تعالیٰ تمہیں پکار رہا ہے, بلا رہا ہے تاکہ وہ تمہاری مغفرت کرے, من ذنوبکم تمہارے گناہ بخش دے, ویؤخرکم الی اجل مسمی, اور تمہیں مؤخر کرے, تمہیں اور تمہاری رسی دراز کرے, تمہیں مہلت دے اس دنیا میں بچنے کی, الی اجل مسمی, ایک وقت معین تک کے لیے. قالوا, اب ان سب نے کہا, ان سب کی قوموں نے ایک ہی جواب دیا, ان انتم الا بشر مثلنا, نہیں ہے آپ لوگ مگر ہماری ہی طرح کے انسان. تریدون ان تصدون عما کان یعبد آباؤنا, آپ لوگ چاہتے ہیں کہ روک دے ہمیں ان چیزوں سے کہ جن کو پوچھتے تھے ہمارے آبا و اجداد. فاتونا بسلطان مبین, تو لے کر آئیے کوئی کھلی سند, کھلی نشانی, کھلا موجودہ. قالت لہم رسولہم, کہا ان سے ان کے رسولوں نے, ان نحن الا بشر مثلکم, نہیں ہے ہم کچھ بھی سوائے اس کے کہ تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں. ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عباده, لیکن اللہ کا معاملہ ہے, وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے. اس نے ہمیں چن لیا ہے, ہمارا سلیکشن ہوا ہے, ہمیں پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے اور ہمیں معمور کیا اس خدمت کر کہ تمہیں خبردار کریں. وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ, اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے لیے اور تمہارے سامنے کوئی سلطان اور سند پیش کر سکے, کوئی دلیل لا سکے, کوئی نشانی لے آئے, الا باذن اللہ, مگر اللہ کے حکم سے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اہل ایمان کا تو فرض یہ ہے اور طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کرے. وما لنا الا ان نتوکل علی اللہ, اور کیا ہو ہمیں, کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل فار اس, کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں؟ وقد ہدانا سبلنا, اس نے تو ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت دی ہے, ہمیں اپنی طرف آنے والے راستے, تقرب الی اللہ کے تمام طریقے اس نے ہمیں سکھا دیے ہیں. ولنصبرن علی ما آذیتمونا, اور جو تم ہمیں ایذائیں پہنچا رہے ہو, جو بھی تم کہہ رہے ہو, ہم اس پر یقیناً اللہ تعالیٰ ہم صبر کریں گے اس پر کہ جو بھی تم ایذا پہنچا رہے ہو. ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون, اور اللہ تعالیٰ ہی پر تمام متوکلین کو توکل کرنا چاہیے. وقال الذین کفروا لرسلہم, وہی مکالمہ چل رہا ہے رسولوں کا ایک جماعتی شکل میں, اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے اپنے اپنے رسولوں سے اپنے اپنے زمانے میں, لنخرجنکم من ارضنا, ہم لازمت نکال باہر کریں گے تمہیں اپنی زمین سے, اپنے ملک سے, اپنے وطن سے, او لتعودن فی ملتنا, یا یہ کہ تمہیں لا محالہ لازمن لوٹنا ہوگا ہماری ملت میں, ہمارے طریقے میں, ہمارے دین میں. فاوحا الیہم ربہم, تو ان کی جانب وہی کی ان کے رب نے, لنہلکن الظالمین, کہ اب ان ظالموں کو ہم ہلاک کر دیں گے. ولنسکننکم الارض, اور پھر ہم تمہیں آباد کریں گے زمین میں, یعنی جو بھی رسول بچ گئے ان کے ساتھی اہل ایمان بچ گئے, اب وہ قوم جو کافروں کی وہ ہلاک کر دی جائے گی, اور پھر تمہیں ہم بسائیں گے زمین کے اندر ان کے بعد, من بعدہم, ذالک لمن خاف مقامی, اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہیں, کانپتے رہیں, لڑتے رہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ انہیں میرے سامنے کھڑے ہونا ہے, محاسبے کا دن ہوگا, آخرت کی گھڑی ہوگی, اور اس میں وہ جو عدالت اخروی ہے اس میں میرے سامنے کھڑا ہونا ہوگا. ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید, اور جو میری جو وعدے سے, عذاب کے جو وعدے میرے ہیں ان سے ڈرتے ہیں. واستفتح وخاب کل جبار عنید, تو پھر وہ فیصلہ طلب کرنے لگے, یا ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جانا چاہیے, یعنی قوموں نے کہا رسولوں سے, وخاب کل جبار عنید, اور پھر نامراد ہو کر رہ گئے وہ سب لوگ جو سرکش تھے اور ضدی تھے. من ورائہ جہنم, اور ابھی تو ان کے پیچھے جہنم ہے, یعنی یہ کہ دنیا میں جو عذاب آیا, عذاب استشاد آیا, ہلاک کر دیے گئے, کلم یغنو فیہا, ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں, لا یرا الا مساکنہم, ان کے مسکن اور محل تو باقی رہ گئے لیکن ان کے مکین جو ہے کہیں باقی نہ رہے. تو ان کا حال یہ ہے کہ من ورائی جہنم, ابھی اس کے پیچھے جہنم ہے, وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ, اور ان کو پینے کو دیا جائے گا پیپ والا پانی, يتجرعه جب شدید پیاس کی وجہ سے اسے گھونٹ لینے کی کوشش کرے گا ولا يقاد يصيبه لیکن اسے گلے سے نہیں اتار پائے گا حلق سے نہیں اتار پائے گا وياتيه الموت من كل مكان اور اسے ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی وما هو بميت لیکن موت آئے گی نہیں اور اس کو اس کا جو ہے وہ سختی کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا یعنی ایک سختی وہ بھی ہوتی ہے جس میں موت راحت پہنچا دیتی ہے انسان کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بیمار ہوتے ہیں بیچارے شدید بیمار ہیں ان کے لیے تو موت ایک طرح سے راحت کا سامان بن جاتی ہے کہ ان کی وہ موت ان کی سختی ختم ہو گئی لیکن جہنم وہ جیس جگہ ہے کہ جہاں موت نہیں آئے گی لا يموت فيها ولا يحيا نہ پھر اس میں موت ہی آئے گی نہ وہ زندوں میں ہوں گے نہ مردوں میں ہوں گے بلکہ یہ ہے کہ وہ عذاب کی سختی مسلسل جھیلنی ہوگی وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ اور اس کے بعد یعنی عذاب کے اندر سختی ہوتی چلی جائے گی درجات بڑھتے چلے جائیں گے شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ بہت سخت عذاب ہوگا مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ اعمالهم ان کی نیکیاں ان کے اعمال اس راہ کے مانند ہے کرماد اشتدت بھی ریح جس کو کہ ایک زوردار ہوا چلے کسی آندھی کے دن اور اس کو بکھیر دے یہ ایک بڑا اہم مضمون ہے قرآن مجید میں تین دفعہ آیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو مضمون ہے کہ گناہ جو ہے کبیرہ بھی ہے صغیرہ بھی ہے اور ایک جو صحیح طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ کبائر کا سے اجتناب کو پہلے پختہ کیا جائے محکم کیا جائے اس کے بعد یہ کہ صغائر کی طرف توجہ کی جائے ایسا نہ ہو کہ قبائل کی طرف توجہ نہ ہو اور صغائر کے بارے میں بڑی بحث و تمہیز و چھان بین اور اس کے بارے میں تحقیق و تفتیش اور لمبی چوڑی گفتگو ہے اور مناظرے ہو رہے ہو یہ گویا کہ پرورٹڈ جو نیچر جو ہے جو مسخ ہو جاتی ہے مذہبی لوگوں کی تو وہاں شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ صغائر کے بارے میں بہت حساس اور قبائل کے بارے میں ان کی حس جو ہے بالکل مردہ ہو جاتی ہے اسی طرح کا معاملہ یہ ہے دنیا میں کہ برے سے برا آدمی بھی کسی نہ کسی نیکی کا سہارا دیتا ہے اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے دل میں کچھ ہے اس کے ضمیر نام کی شے ہے یا وہ روح جو ہے کچھ سسکتی ہے کچھ چیختی ہے چلاتی ہے تو ہر برے سے برے طبقے کے اندر آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی نیکی کا اہتمام ہوگا جسم فروش عورتیں ہیں وہ بھی کہیں کچھ نہ کچھ نیکی کا کچھ ثواب کے پن کے کام وہ تازیوں میں نظر آ جائیں گی یا یہ کہ وہ مزاروں کے اوپر جا کر دھمال کھیلیں گی وہ سمجھتی ہیں کہ ہم بڑی نیکی کا کام کر رہی ہیں اسی طریقے سے جیب کترے ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں یہ بھی کوئی نہ کوئی نیکی کا کھاتا اپنا کھول کر رکھتے ہیں تاکہ یہ کہ دل کو تسلی رہے کہ ہم چاہے برے ہیں کچھ بھی ہیں یہ تو مجبوری ہے پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرحات کو نام یہ تو اب ہمارا پیشہ ہے اس میں تو اب کیا کریں ہم مجبوری ہے لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ نیکی کرتے ہیں یہ نیکی جو ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں کوئی قدر نہیں کوئی وزن نہیں وہ ٹوٹل نیکی جو آیا بر میں ہم پڑھ کر آئے ہیں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتِ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون اگر تو نیکی ہے اس رنگ کی تب تو وہ نیکی ہے اور اگر یہ شکل نہیں ہے تو پھر وہ نیکی نہیں ہے وہ تو در حقیقت نیکی کی ایک صورت ہے ایک دھوکہ ہے ایک فریب ہے اس اعتبار سے کہا جا رہا ایسے لوگ جو ہیں جب یہ آخرت میں آئیں گے تو انہیں تو یہ خیال ہوگا کہ ہم بڑی نیکیاں کی ہوئی ہیں ہم نے تو یتیم خانہ کھولا ہوا تھا ہم نے بیواؤں کے لیے یا اولڈ ہوم کھولے ہوئے تھے ہم نے بوڑھے لوگوں کے لیے بندوبست کیا تھا ہم نے یہ کیا تھا ہم نے ایک شفا خانہ کھولا ہوا تھا وغیرہ وغیرہ لیکن وہاں جب یہ آئیں گے تو ان کی نیکیوں کے لیے تمثیل ہے کہ جس طرح وہ حباب منصورہ ہو جائیں گی تو تین جگہ قرآن میں یہ تمثیل آئی ہے جن میں سے پہلا مقام یہ ہے پھر سورہ نور کے اندر بھی آئے گا اور اس کے علاوہ شاید سورہ فرقان کے اندر آئے گا مختلف مقامات پر ہے یہ تین مقام ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اس راہ کے مانند ہوں گی تو صحیح دکھائی تو جائیں گی یہ تمہارے اعمال ہیں یہ تم نیکیاں کر کے لائے ہو لیکن ایک تیز دار ہوا چلے گی اور اس کو وہ حباب منصورہ کر دے گی وہ پوری کی پوری بکھر کر رہ جائے گی اس نیکی کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی اللہ کی میزان میں اس کا کوئی بدل نہیں سورہ نور میں اسے سراب سے تعبیر کیا ہے اعمالہم کا سراب بقیتی یحسبہ ظمآن ماء کہ ایک پیاسا جو ہے اسے نظر آ رہا پانی ہے وہ گزر رہا ہے لیکن یہ کہ وہ پانی نہیں ہے بلکہ وہاں پر اذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده ووفاه حسابه والله سريع الحساب. تو یہ نیکیاں جو ہیں ان کا تذکرہ ہے. فصل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. ان کو کوئی مقدرت حاصل نہیں ہے, کوئی قوت حاصل نہیں ہے, کوئی طاقت حاصل نہیں ہے ان چیزوں میں سے کسی پر بھی جو انہوں نے کمائی تھی. وہ سمجھتے تھے ہم نے بڑے خطے بھرے ہوئے نیکیوں کے, بڑے نیک کام کیے ہیں, بڑے ثواب کے کام کیے ہیں, خدمت خلق کے کام کیے ہیں, فلاح کام کیے ہیں, لیکن یہ کہ معلوم ہوگا کہ اس میں سے کوئی چیز ان کے کام آنے والی نہیں ہے. ذالک ہوا الضلال البعید, اور یہی ہے در حقیقت گمراہ ہو جانا اور بہت دور کا بھٹک جانا, بہت دور کا. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق, کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کیے. ان یشاء یذھبکم, اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے گا, سب کو ہلاک کر دے گا. وہ یاتی بخلق جدید, اور کسی نئی مخلوق کو پیدا کر دے گا. اس کی خلاقی, اس کی قدرت جو ہے اور اس کی قوت تخلیق جو ہے, اس کی کریٹو ایکٹیویٹی اور اس کا کریٹو پوٹینشیل کہیں ختم نہیں ہو گیا ہے. وما ذلك على الله بعزيز, اور یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بھاری بات نہیں ہے. تم سب کو ہلاک کر دے اور کوئی نئی خلق پیدا کر دے, مخلوق پیدا کر دے. وہ برد اللہ جمی, اور پھر وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے, سامنے کھڑے ہوں گے سب کے سب. فقال ضعفاء للذين استكبروا, تو کہیں گے وہ کمزور لوگ, پسماندہ لوگ, پیچھے چلنے والے لوگ, جنہیں اپنے ان متکبرین سے, اپنے سرداروں سے جنہوں نے استکبار کیا تھا, ان سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا, دیکھیے ہم آپ لوگوں کے پیروکار تھے, آپ کے پیچھے چلتے تھے, آپ کی زندہ باد کے ہم نعرے لگاتے تھے, آپ کے جھنڈے اٹھاتے تھے, آپ ہم سے جو کہتے تھے ہم اس کو بجا لاتے تھے. انا کنا لکم تبعا, تو ہم تو تھے آپ کے تابع, آپ کے پیروکار. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء, تو آج یہاں آپ اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی ہمارے لیے کمی کر سکتے ہیں, کسی درجے میں بھی ہمارے کام آ سکتے ہیں. قالوا لو هدانا الله لهديناكم, وہ کورا جواب دیں گے, اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں ہدایت دیتے, ہم خود گمراہ تھے, ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا. سواء علینا جزعنا ام صبرنا, اب ہمارے حق میں برابر ہے, ہم جزا فضا کریں, بے قراری کریں, روئے چیخیں چلائیں یا صبر کریں. مالنا من محیص, اب ہمارے لیے کوئی خلاصی کی کوئی شکل نہیں, گلو خلاصی کی کوئی صورت نہیں. وقال الشیطان, اور شیطان کہے گا لما قضی الامر, جب فیصلہ ہو چکے گا, اہل جنت کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ جنت کی طرف لے جایا جائے اور اہل جہنم کے اب لے جایا جائے گا جہنم کی طرف, تو اب وہ شیطان صاحب فرمائیں گے. قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم, دیکھو لوگو اللہ نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا, وعد الحق, اور وہ وعدہ سچا تھا. وعدتکم, اور میں نے تم سے وعدے کیے تھے. فاخلفتکم, میں نے ان وعدوں کی خلاف ورزی کی, میں ان وعدوں کو پورا نہیں کر سکا. وما کان لی علیکم من سلطان, لیکن میرے پاس تم پر کوئی اختیار نہیں تھا, میں تم پر جبر نہیں کر سکتا تھا, میں تمہیں زبردستی برائی کی طرف نہیں لا سکتا تھا, یہ اختیار مجھے اللہ نے نہیں دیا تھا. الا ان دعوتکم, مگر یہ کہ میں نے تمہیں پکارا, دعوت دی, میں نے کہا اس راستے پر آؤ, بے حیائی کو اختیار کرو, فلاں کرو, یہ کرو, ویمن لب کی تحریک چلاؤ, فلاں تحریک چلاؤ, میں نے جو بھی کیا میں نے دعوت دی. فاستجبتم لی, تم نے میری دعوت کو قبول کیا. فلا تلومونی ولومو انفسکم, تو اب مجھے ملامت نہ کرو, ملامت کرو اپنے آپ کو, کیونکہ میرے پاس اختیار تو کوئی نہیں تھا, میں نے تمہیں ورغلایا, میں نے تمہیں بری راستوں کی طرف دعوت دی, لیکن قبول کرنے والے تم خود تھے. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, تم نے میری دعوت قبول کی, میرے پیچھے چلے. فلا تلومونی ولومو انفسکم, تو اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ ملامت کرو اپنے آپ کو. ما آنا بے مصرخکم, نہ میں اب تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں, تمہاری تکلیف میں کوئی کمی کرا سکتا ہوں. وہ ماں انتم بے مصرخی, نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو, تم بھی مجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے, میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا. انی کفر تو بما اشرکتمونی من قبل, میں کفر کر رہا ہوں اس کا جو تم نے مجھے شریک کر دیا تھا اللہ کے ساتھ اس سے پہلے. یہ تم نے غلط کام کیا تھا, تم نے اللہ کو مانا ہوتا, اللہ کے وعدے پر اعتبار کرتے, اللہ کی دعوت پر لبیک کہی ہوتی, تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا, میری بات مانی, اللہ کی بات کو پیچھے ڈالا. انی کفر تو بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم, یقین ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، باذن ربہم اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام ان کی گریٹنگز ہوں گی، ایک دوسرے کو دعائیں دینی ہوں گی سلام کی شکل میں. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلہا ثابت وفرعہا فی السماء، کیا تم نے غور نہیں کیا اللہ تعالی نے کیسی مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی؟ کلمہ طیبہ سے عام طور پر تو مراد یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہے اس میں کوئی شک نہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لیکن یہ کہ کلمہ طیبہ سے مراد ہر اچھی بات، پاک بات، خیر کی بات، عمدہ بات، جو بھی کلام طیب ہے، جو بھی حق کی بات ہے، جو بھی بلائی کی دعوت ہے، اس کی مثال ہے ایک ایسے شجرہ طیبہ کی، ایک ایسے درخت کی، ایک بہت عمدہ درخت ہے، پھلدار درخت ہے، اصلہا ثابت، اس کی جڑ جو ہے زمین میں جمی ہوئی ہے، وفرعہا فی السماء، اور اس کی شاخیں جو ہیں اس کی ٹہنیاں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، بلند ہیں، تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، اور یہ درخت ہر فصل میں اپنا پھل لاتا ہے اپنے رب کے حکم سے، آم کا درخت ہے فصل کا وقت ہے آم لگے ہوئے ہیں، یا اور کسی چیز کا درخت ہے اس کے اندر اکلہا اس کا پھل جو ہے وہ آ رہا ہے متواتر، ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ اس سے نصیحت اخذ کریں، کہ نیکی کا کوئی کلام ہو، نیکی کی دعوت ہو، نیکی کے لیے کوئی تحریک اٹھائی جائے، کوئی بھی کام کیا جائے، اس کی مثال اللہ کے ہاں اس طرح کی ہے جیسے ایک بہت ہی عمدہ درخت ہے، اس کی جڑ بہت گہری ہے، مضبوط ہے، اسے مسلسل جو ہے مل رہی ہے زمین سے نمو مل رہی ہے، اسے اس کے لیے خوراک آ رہی ہے، اور اب وہ پھیلتا جا رہا ہے آسمان میں، اس کا سلسلہ نمعلوم کہاں سے کہاں تک پہنچے گا، آپ نے خیر کی دعوت دی، کچھ لوگوں نے قبول کیا، ان کے ذریعے سے وہ بات اور کہاں تک پہنچے گی، ان سے آگے وہ اور کہاں تک پہنچے گی، جہاں تک، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے کسی نیکی کا آغاز کیا، اب وہ نیکی جب تک دنیا میں باقی رہے گی اس کے حساب میں بھی اس کا جو ہے جو ثواب درج ہوتا رہے گا، اور جس نے کوئی بری شے کا آغاز کیا، کوئی غلط حرکت اور غلط کوئی رسم شروع کی، جب تک وہ باقی رہے گی دنیا میں تو اس کے جو بھی لوگ اس سے گناہ کمائیں گے تو اس کا گناہ اس کے حساب میں بھی درج ہوتا رہے گا. اس کے برعکس مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، ایک درخت ہوتا ہے جھاڑ جھکار ٹائپ، وہ درخت نہیں ہوتا، جھاڑیاں سی ہوتی ہیں، مثال گندی بات کی ایسے ہے، گندی بات ہو، بری بات ہو، کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، وہ ایک ایسے درخت کے مانند ہے، استوست من فوق الارض، جسے زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، جڑیں گہری نہیں ہوتی زمین کے اندر، پھیلی ہوئی تو ہے، نظر بہت آ رہی ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، کوئی ہمت نہیں ہے، ما لہا من قرار، اور اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے، زمین کے اوپر جیسے چاہے اکھاڑ لیجئے، کسی درخت کو اکھاڑنا جو ہے وہ آسان کام نہیں، لیکن یہ ایسے جو ہے جھاڑ جھنکار اس کو اکھاڑنا آسان ہے. وہ اب اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پھیل تو جاتی ہیں، یہ بری باتیں بھی پھیل جاتی ہیں اور عام ہو جاتی ہیں لوگوں کے اندر، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کثرت الخبیث جو ہے وہ بھانے لگتی ہے نگاہ کو، کیونکہ زیادہ ہوتی ہے وہ خباثت جو ہے اس کی، اس میں اس کی کثرت جو ہے وہ اس کو لوگوں کے لیے مزین کر دیتی ہے، دولت ہے چاہے حرام سے کمائی گئی ہے، خبیث دولت ہے، لیکن اس دولت کی چمک دمک جو ہے وہ لوگوں کو متاثر کر رہی ہے، لیکن اس کے لیے دوام نہیں ہے، اس کی وجہ سے کوئی اطمینان اور سکون آدمی کو نہیں مل سکے گا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیتا ہے، جما دیتا ہے اہل ایمان کو قول ثابت کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ یقین ہو تو دنیا کے اندر بھی وہ شخص جمع ہوا ہوگا، اس کی استقامت، اس کا صبر، اس کا حوصلہ، اس کے اندر جو بھی بہم کام کرنے کی صلاحیت ہوگی، اللہ تعالیٰ جمع دیتا ہے اہل ایمان کو بالقول ثابت، یہی قول ثابت ہے، اللہ پر، آخرت پر، رسول پر ایمان، پھر حیات دنیا و پھر آخرہ، اور پھر اسی کا ظہور آخرت میں ہوگا، اسی طرح انہیں ثبات آخرت میں جنت میں نصیب ہوگا. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ بچلا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا واهلوا قومهم دار البوار، کیا تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا کفر سے، اللہ نے انہیں ہدایت دی، اللہ نے نعمت دی، انہوں نے ہدایت ہاتھ سے دی اور ضلالت خرید لی، کفر اختیار کر لیا. اللہ نے رسول بھیجا، اتنا بڑا انعام کیا، اس پر اپنی کتاب نازل کی، اور یہ بدبخت اس کا کفر کر رہے ہیں، اللہ کے اس انعام سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں. وَعَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو لا اتارا تباہی کے گھر میں. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ فرعون جو ہے وہ اپنی قوم کا جلوس لے کر آئے گا اور سب سے آگے آگے وہ چلتا ہوا ہوگا اور سب کو لا کر جہنم کے گھاٹ پر آ کے اتار دے گا. اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہیں لیڈر لوگ وہ غلط راستوں پر چلتے ہیں اور اپنے عوام کو، اپنے متبعین کو وہ لے جا کر جو ہے وہ ہلاکت کے گھر پہ جا اتارتے ہیں. جہنما، وہ دار البوار تباہی کا گھر کیا ہے؟ جہنم ہے. یسلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے. وہ بیس القرار، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے جائے قرار ہونے کے اعتبار سے. وجعلوا للہ اندازا لیضلوا عن سبیلہ، اور انہوں نے اللہ کے مد مقابل ٹھہرا دیے ہیں تاکہ وہ گبراہ کریں انہیں اللہ کے راستے سے. یعنی یہ جو ضد کا لفظ ہے اندازہ، یہ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں بھی آیا تھا. وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو ند کہتے ہیں مد مقابل کو، اور اس میں اس حد تک باریک بینی ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صاحب نے ایسے ہی اپنی بغیر، یعنی یہ نہیں تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر حضور کو برابر کرنا چاہا اللہ کے، لیکن ایک محاورے کے انداز میں کہہ دیا ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. آپ نے فرمایا جعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا؟ مشیت صرف اسی کی ہے. ہاں، اس کی مشیت کے تحت کوئی میری خواہش پوری کر دے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کی مشیت سے ہوگا، اذن اس کا ہے، کسی اور کا اختیار نہیں ہے. تو جن لوگوں نے اللہ کے لیے انداز مقرر کر دیے ہیں، ضد اور ند مد مقابل، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ بہکائیں لوگوں کو اس کے راستے سے، یہ جھوٹے معبودوں کا انہوں نے ڈھونگ لچایا ہے تاکہ اللہ کی بندگی سے ان کو بچلا سکے. قل توکلوا، کہیے اچھا رہ لو، بس لو، ساز و سامان سے فائدہ اٹھا لو، دنیا کی زندگی میں جو مزے اڑانے ہیں اڑا لو. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، پھر تمہارا جو ہے لوٹنا وہ تو آگ ہی کی طرف ہے، جانا ہے تمہیں آگ کے اندر. قُلْ لِعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہیے میرے ان بندوں سے، اب دیکھیے یہاں نوٹ کیجئے، قُلْ لِعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا، براہ راست خطاب مکی صورتوں میں نے کہا ہے، شاذ سورہ حج میں ایک جگہ ہے، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں کیونکہ اختلاف ہے کہ وہ سورت مکی ہے کہ مدنی ہے، وہ علیحدہ ہے، اس کو جب ہم غور کریں گے. پورے مکی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اصطلاحاً یہ خطاب نہیں ملے گا، حالانکہ اب یہاں کل عبادی، اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا کی بجائے. اب یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، جو بات میری سمجھ میں آئی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی تھی، یہ یا ایھا الذین آمنوا امت کے لیے خطاب ہے، اور امت کی حیثیت جو بنی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی، وہ ہوئی ہے مدینے میں آ کر، جبکہ ایک امت کی شکل انہوں نے اختیار کی، اور تحویل قبلہ کے ذریعے سے یہ وہ ایک مستقل امت ہونا ان کا اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اور یہ کہ اس مقام سے جس پر کہ یہود فائز رہے 2000 برس، اب ان کو وہاں سے معذور کر کے اب اس امت کو وہاں پر نصب کیا جا رہا ہے. اس کے بعد سے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اور اس میں اہل ایمان بھی اور منافق بھی، جو بھی اسلام کا دعویٰ کرے وہ اسی خطاب کے تحت آ جائیں گے. قل لعباد الذین آمنوا، اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں، یقیم الصلاۃ، وہ نماز قائم رکھیں، وینفقوا مما رزقناہم، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہیں، سرًا وعلانیتًا، کھلے بھی اور چھپے بھی، اعلانیہ بھی اور مخفی طور پر بھی. من قبل ان یاتی یومٌ، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آئے، لا بیع فیہ ولا خلال، کہ جس میں نہ کوئی بیع ہوگی، نہ کوئی لین دین سودا خرید و فروخت ہوگی، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی. یہ آیت بہت قریب ہے وہ جو آئے سورہ بقرہ میں آیت الکرسی سے پہلے ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یومٌ لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. وہاں تیسری شے کی اور کیٹیگوریکل نفی ہے، وہ دن کے جس میں نہ کوئی بیع ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی، اور نہ ہی کوئی شفاعت ہوگی. اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، اللہ ہی ہے وہ جس نے کہ پیدا کیا آسمان اور زمین اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر نکالا اس کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے، میووں کی شکل میں تمہارے لیے رزق. وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتی کو کہ وہ چلے سمندر میں، دریا میں اس کے حکم سے. وسخر لکم الانہار، اور اس نے مسخر کر دیے تمہارے لیے دریا اور نہریں اور چشمے. وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں سورج کو بھی، مسخر کر دیا چاند کو بھی، کہ وہ ایک دستور کے مطابق برابر چل رہے ہیں، مسلسل چل رہے ہیں. وسخر لکم اللیل والنہار، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں اس لیے بنوائی جا رہی ہیں کہ یہ تمام جو قواعد طبیعیہ ہیں یا اجرام فلکیاں ہیں ان سب کو اس کام میں اللہ نے لگا رکھا ہے کہ جس سے اس دنیا کے اندر جو حیات ہے اس کے تمام لوازم اور اس کی ضروریات پورے ہو رہے ہیں. اور اس حیات کے اندر چوٹی کی حیات انسان کی ہے. تو گویا کہ یہ ساری بساط ہم نے تمہارے لیے بچھائی ہے. جیسے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں بھی آیا تھا خلق لکم ما فی الارض جمیعا, تمہارے لیے بنایا ہم نے زمین میں جو کچھ بھی ہے. اور زمین کی بساط بچھانے کے لیے ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو بھی جس کو وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا, تو وہ اس دھماکے کے بعد سے جو ساری گیلیکسیز بنی ہیں یہ سب آخر کار اس زمین کی تخلیق اور زمین میں پھر حیات اور حیات کی بلند ترین شکل حیات انسانی. تو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کی گئی, تمہاری ضروریات کی بہم رسانی میں لگی ہوئی ہیں. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, اور اس نے تمہیں دی ہیں وہ تمام چیزیں جو تم اس سے مانگتے ہو, مانگتے ہو یا تم نے مانگی ہے. اب اس میں بھی ایک ہے شعوری طور پر مانگنا, مجھے پیاس لگی ہے میں نے پانی مانگا, لیکن نہ معلوم کتنی چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں شعور بھی نہیں ہے. ہمیں تو اب پتہ چلتا ہے اس چیز کے اندر فلاں وائٹمن بھی ہے اور یہ بہت ضروری تھا ہمارے لیے, ہمیں کیا پتہ. وہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کر رکھی تھی, وہ ساری چیزیں ہمارے کام آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے وہ سارا بھی جو ضروریات ہیں ہماری اس کو فراہم کیا ہوا تھا. یہ تو ہم جو ہے بڑی اپنی جو تیر مار رہے ہیں وہ یہ کہ ہمیں ہم پر کھلتا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہماری کیا کیا ضرورتیں کس کس طور سے پوری کی ہیں اور کتنی لانگ چینز ہیں, وہ کاز اینڈ افیکٹ کی کتنی لمبی لمبی چینز ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری یہ ساری ضروریات پوری کر رہا ہے جن کا ہمیں شعور بھی نہیں. تو تم نے چاہے مانگا ہے شعوری طور پر اور چاہے مانگا ہے اپنے وجود میں, اپنے وجود کی حیثیت سے سائی بن کر تم نے ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ سے گویا کہ سوال کیا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو احصاء نہیں کر سکو گے, تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم گن سکو. اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ, یقیناً انسان جو ہے بڑا ہی ظالم ناانصاف اور بہت ہی ناشکرا ہے. کفار, یہ کفار نہیں ہے, کافر کی جمع نہیں ہے, فعال کے وزن پر کفار, بہت ناشکرا, مبالغے کا صیغہ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا, یہ سورہ بقرہ کا جو رکوع تھا پندرہواں, اس سے ملتا جلتا یہ مضمون آ رہا ہے. اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے اے میرے رب اس گھر کو, اس شہر کو, مکے کو, بلدن آمنا, البلد آمنا, اس کو بنا دے امن کی جگہ. وجنبنی و بنی یا نعبد الاصنام, اور بچائے رکھ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی کہ ہم بتوں کی پرستش کریں. تو دنیا میں سب سے زیادہ جو بھی گمراہی رہی تھی, جیسا کہ میں نے عرض کیا پری ابراہامک جتنی تاریخ ہمارے سامنے بیان ہوئی ہے حضرت ابراہیم سے پہلے کی, تو گمراہی ایک ہی تھی اور وہ شرک تھا, بت پرستی تھی. قوم نوح کی بھی وہی تھی, قوم ہود کی, قوم صالح کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی بت پرستی تھی, انہوں نے بتوں کو توڑا ہے, بہت بڑا بت خانہ تھا, پھر وہ ستاروں کو بھی پوچھتے تھے, پھر ان کے ہاں وہ سیاسی شرک بھی تھا کہ نمرود جو ہے وہ دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے اختیار مطلق حاصل ہے, جس چیز کو چاہوں میں حکم دوں, جس چیز کو جائز چاہوں کروں اور جس چیز کو چاہوں ممنوع قرار دے دوں. تو اس میں فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا, اے رب ہمارے, اے رب میرے, اس شہر کو تو ایک امن والا گھر شہر بنا دے. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ, اور مجھے اور میری نسل کو جس کو میں یہاں آباد کر رہا ہوں اس سے بچائے رکھ کہ ہم بتوں کی پرستش کریں. رب إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ, پروردگار ان بتوں نے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو, انسانوں کی عظیم اکثریت کو گمراہ کیا ہے. فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي, تو جو کوئی میری پیروی کرے, میں نے شرک سے اجتناب کیا, میں نے تمام ہر نوع کے شرک سے میں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے, اب جو لوگ اسی طرح میرے راستے پر چلیں, اسی طرح شرک سے دور رہیں, توحید کے راستے پر گامزن رہیں, تو وہ تو میرے ہیں ہی, مجھ میں سے ہیں, ان کے ساتھ تو تیرا وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہوگا. لیکن وَمَنْ عَصَانِي, جو میری نافرمانی کرے, غلط راستے پر چلے, فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, تو تو غفور الرحیم ہے. اب یہ بھی سمجھیے کہ اپیل کی شکل میں ہے کہ گناہگاروں کے لیے بھی حضرت ابراہیم اواہ الحلیم منیب, یہ الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں, بہت ہی یعنی نرم دل, بہت شفیق, بہت رؤوف, اور یہی وہ انداز ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا یا کریں گے وہ قیامت کے دن. اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں, جس طرح چاہے عذاب دے, تیرا اختیار مطلق ہے. لیکن اگر تو معاف کر دے تو تو بہرحال تیرے اس اختیار کے اوپر بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو اعتراض کر سکے، تجھے ہر شے کی قدرت اور اختیار حاصل ہے. تو یہاں بھی وہی انداز ہے، فمن تبعنی فانه مني ومن عصانی فانك غفور رحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتك المحرم. اے رب ہمارے، میں نے اب یہاں ربنا آ گیا ہے، اس میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل بھی شامل ہو گئے، ابھی تک اس میں رب چل رہا تھا. ربنا انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی اولاد، اپنی نسل کی ایک شاخ کو، من ذریتی، اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے، بے واد غیر ذی زرع، اس وادی غیر ذی زرع میں جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا، کوئی نباتات نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بالکل ایک بنجر علاقہ ہے، کوئی پیداوار نہیں. عند بیتک المحرم، تیرے پاک گھر کے پاس، تیرے محترم گھر کے پاس. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، بات صحیح یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر ہے، البتہ یہ کہ امتداد زمانہ سے یہ گر چکا تھا اور کچھ سیلاب کی وجہ سے ساری بہہ گئی تھی اس کی دیواریں، صرف یہ کہ کہیں اس کی جو بنیادیں تھیں وہ باقی تھی، جن کی تعمیر کی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو تیرے اس محرم اور محترم گھر کے پاس میں نے لا کر اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے. بنا لے یقین مصطلاح، اس لیے کیا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، تو اے اللہ اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے، لوگ آئیں ان کے پاس اور ان کے کوئی ہدیے پیش کریں اور ان کے ذریعے سے ان کو جو ہے رزق کا بندوبست پیش ہو جائے. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، تو اب کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ مائل ہو جائیں ان کی طرف. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو رزق بہم پہنچا میووں کا. لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ شکر کر سکیں. رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ، اے اللہ تو خوب جانتا ہے جو کچھ کہ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ کہ ہم ظاہر کرتے ہیں. وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور اللہ پر تو کوئی شے بھی مخفی نہیں رہ سکتی، نہ آسمان میں نہ زمین میں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کل شکر کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے عطا فرمائے اس بڑھاپے کے علی الرغم، اتنی بڑی عمر میں، 87 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے، علی الکبر اسماعیل، اور پھر ان کے کئی سال کے بعد حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پروردگار مجھے بھی قائم کر دے نماز کے اوپر، مجھے بنا دے نماز کا قائم کرنے والا، یعنی مجھے توفیق دے کہ نماز کا پوری طور سے قائم رکھوں. ومن ذریتی، اور میری نسل میں سے بھی، میری اولاد میں سے بھی جو نماز کے قائم کرنے والے ہوں. ربنا وتقبل دعا، اور اے رب ہمارے اس دعا کو شرف قبول عطا فرما. ربنا اغفر لی، پروردگار بخش دے مجھے، ولے والدیا، اور میرے والدین کو، ولی المومنین، اور سب ایمان والوں کو. یوم یقوم الحساب، جس دن کے وہ حساب قائم ہو. ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، اور تم ہرگز نہ سمجھو کہ اللہ تعالی غافل ہے اس سے کہ جو یہ ظالم کر رہے ہیں. انما یؤخرهم، یہ تو اللہ تعالیٰ مؤخر کر رہا ہے انہیں، ان کی رسی ڈھیلی کر رہا ہے، رسی دراز کر رہا ہے، مہلت دے رہا ہے. انما یؤخرهم لیوم، اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، جس دن کے نگاہیں پتھرا جائیں گی. مہتعین مقنعی رؤوسہم، وہ دوڑتے ہوئے ہوں گے، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے اوپر، ملے ہوئے ہوں گے ان کے سر. لا يرتد الیہم طرفهم، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی، جیسے نظریں پتھرا جاتی ہیں کسی ایک ہی جگہ پر. خوف جب کیفیت ہوتی ہے خوف کی، تو نگاہ کسی ایک جگہ پر جم کر رہ جاتی ہے، اس سے ادھر سے ادھر نہیں ہوتی. وہ افئدتهم ہوا، اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے. یہ میدان حشر کا نقشہ ہے. اس میدان حشر میں جو لوگوں کا حال ہوگا وہ یہ ہے، مہتعین، لوٹتے ہوئے ہوں گے. مقنعی رؤوسہم، اپنے سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، شاید کے اوپر سے کوئی کڑک ہو، کوئی اور اس طرح کی آوازیں ہوں. لا يرتد الیہم طرفهم، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی. وافدتهم ہوا، اور ان کے دل ہوا ہوں گے. وانذر الناس، اور اے نبی خبردار کر دیجئے لوگوں کو. یوم یاتیہم العذاب، کہ جس دن وہ عذاب آئے گا ان پر. فیقول الذین ظلموا، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی تھی، ربنا اخرنا الى اجل قریب، پروردگار ہمیں ذرا مؤخر کر دے، کچھ تھوڑی سی مہلت دے دے، اس وقت کو ذرا ٹال دے، اس گھڑی کو ذرا مؤخر کر دے، نجب دعوتا کا، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، لبیک کہیں گے، ہم تیری دعوت کو پر لبیک کہیں گے، ونتبع الرسل، اور رسولوں کی پیروی کریں گے، اولم تکونوا اکثرتم، تو کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو قسمیں کھایا کرتے تھے، من قبل پہلے، ما لکم من زوال، کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے، ہماری حکومت، ہماری سطوت، ہماری طاقت، ہمارا دبدبا، ہمارا یہ ساز و سامان، ہماری یہ جائیدادیں، ہماری یہ شان و شوکت، اسے کہاں سے زوال آ جائے گا؟ اولم تکونوا اقسمتم، تم تو قسمیں کھایا کرتے تھے، من قبل پہلے، ما لکم من زوال، تمہیں کبھی زوال آئے گا ہی نہیں، فسکنتم فی مساکن الذین ظلموا، اور تم رہے انہی لوگوں کی، انہی قوموں کے مسکنوں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا، انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، آخر یہ جو علاقے تھے، اس میں قوم عاد آباد تھی، کہیں قوم سمود آباد تھی، کہیں یہ قوم مدین آباد تھی، کہیں یہ اور جو لوگ شہر تھے جن میں کہ حضرت لوط کو بھیجا گیا وغیرہ وغیرہ، تو تم رہے انہی بستیوں میں جو ان لوگوں کی کہ جن لوگوں نے ظلم کیا اپنے اوپر، وتبین لکم کیف فعلنا بہم، اور تمہیں اچھی طرح تم پر واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، کیا سلوک ہوا ان کا، ان کے ساتھ ہمارا کیا انجام ہوا ان کا، وضربنا لکم الامثال، اور ہم نے تمہارے لیے امثال بھی اور مثالیں بھی بیان کر دی تھی، ان کے حالات و واقعات پوری طرح کھول کر سنا دیے تھے، فذکرہم بایام اللہ، جو الفاظ آ چکے ہیں اللہ کے دنوں کے حوالے سے، ان کو نصیحت کیجیے، وقد مکروا مکرہم، اور انہوں نے اپنی سی چالیں چلی تھی، جیسے تم چالیں چل رہے ہو اے قریش، تو انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں چالیں چلی، نوح کے قوم نوح کے سرداروں نے، اور قوم عاد کے سرداروں نے، اور قوم سمود کے سرداروں نے چالیں چلی تھی، قوم شعیب کے سرداروں نے جو کچھ کہا تھا وہ بھی تمہیں سنا دیا گیا ہے کہ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا، تمہارا پشت پناہ، تو ہم کبھی کا تمہیں رجم کر چکے ہوتے، یہی بات آج تم نے محمد سے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کون سی کوئی نئی بات ہے جو تم نے کہی ہے؟ وہ مکرو مکرہم وعند اللہ مکرہم، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں، قبضہ قدرت میں ان کی کل چال ہے، جو چالیں بھی وہ چلتے ہیں اللہ تو احاطہ کیے ہوئے ہیں، کوئی چال کامیاب نہیں ہو سکتی اس کی مرضی اور اس کے اذن کے بغیر، وہ امکان مکرہم لتزول منہ الجبال، اور واقعتاً یہ کہ ان کا مکر ایسا نہیں ہے کہ اسے پہاڑ ٹل جائیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے ان کے مکر سے، ان کی چال سے، ان کی سازش سے، ان کی نیشہ دوانیوں سے، اللہ تعالیٰ کی کوئی چال جو ہے، اللہ کی جو مشیت ہے، اس میں سر منہ فرق نہیں آ سکتا، پہاڑ نہیں ٹل سکتے، فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولہ، تو ہرگز مت سمجھنا کہ اللہ اپنے اس وعدے کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا، یہاں دیکھ رہے ہیں کہ رسول کے بجائے رسول جمع کا صیغہ آ رہا ہے سارا، کہ یہی داستان دہرائی گئی ہے ہر مرتبہ، اور رسولوں کے ساتھ اللہ کا یہ مستقل وعدہ رہا ہے کہ بالآخر مدد تمہاری ہوگی، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے طے کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے، یہ تو اللہ نے طے کیا ہوا، البتہ درمیان میں پوچھ نیچ آئے گی، تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں ہوں گی، اور وہ سارے معاملات، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، اسی طرح کا معاملہ جو ہے، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ پختہ یہی ہے، بالآخر فتح جو ہے وہ اللہ اپنے رسولوں کو دے گا، کامیاب وہ ہوں گے، ان کی قومیں جنہوں نے ان کو جھٹلایا ان کی نگاہوں کے سامنے ہلاک ہوئی، اور ان کا انجام جو ہے جو بھی ہوا وہ ہم تمہیں بتا چکے ہیں، ان اللہ عزیز انتقام، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن کے زمین بدل کر دی جائے گی کچھ اور، یہ جو قیامت کے دن جو کچھ ہونا ہے، اس کا میں نے پہلے سے ہلکا اشارہ کیا ہے بعض مواقع پر، زمین یہی ہوگی لیکن اس کو کھینچا جائے گا، دکت الارض دکن دکا، کوٹ کوٹ کر، کوٹ کوٹ کر اور کھینچ کر، وزن الارض مدت، زمین کو کھینچا جائے گا، یہی زمین جو ہے اس کو کھینچ دیا جائے گا اور اس کو بہت وسیع کر دیا جائے گا، اور پھر اسی کے اندر سے، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اللہ عالم، جو اس کے اندر لاوا موجود ہے، اب بھی موجود ہے، وہی ظاہر ہو جائے گا اور وہ جہنم ہوگی، یہ جو کچھ بھی قصہ زمین ہے، برسر زمین ہوگا، تو کوئی تغیر و تبدل آ جائے گا اس نظام سماوی و ارضی کے اندر، یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن کہ ہم بدل دیں گے اس زمین کو، اس زمین کے سوا کچھ اور شکل ہو جائے اس کی، ہوگی زمین وہی لیکن اس کی صورت یہ نہیں ہوگی. والسماوات, اسی طرح آسمانوں کے نظام کے اندر بھی تغیر و تبدل ہو جائے گا, جیسا کہ ہم نے دیکھا وجوم الشمس والقمر سورہ قیامہ میں آیا ہے, چاند اور سورج یکجا ہو جائیں گے. یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے, ایک کتاب حال ہی میں چند سال ہوئے لکھی ہے ایک صاحب نے جو کہ فزسسٹ ہیں, دی میکینکس آف دی ڈومز ڈے, اس پر میرا پیشنس بھی ہے. تو اس میں بعض چیزیں ایسی آئی ہیں جو اس سے پہلے جس کی طرف توجہ نہیں ہوئی ہے, لیکن بعض انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ قابل غور ضرور ہیں کہ اصل میں اس کائنات کے اندر کسی گیلیکسی کی یا کسی ایک حصے کی موت واقع ہو جاتی ہے, پھر کسی اور حصے کے اندر اس کی زندگی کا ظہور ہو جاتا ہے. تو یہ جو قیامت ہماری دنیا کی آنی ہے تو اس کو اس سے نہ سمجھا جائے کہ کل کائنات ختم ہو جائے گی اس دن, نہیں, اس ہمارے حصے کے اندر جو بھی ہمارا ہے سولر سسٹم ہے جس کا کہ ایک فرد جو ہے زمین بھی ہے, اس کا نظام بدل جائے گا, تلپٹ ہو جائے گا, اس کا نظام تبدیل ہو کر زمین کی شکل بھی کچھ اور ہو جائے گی, اور اس کا جو یہاں کا نظام ہے فلک کی اس کے اندر بھی تبدیلی ہو جائے گی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار, اور پھر یہ ظاہر ہو جائیں گے, سامنے کھڑے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو الواحد ہے القہار ہے. اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے, وجا رب قبل ملک صفا صفا دکت الارض دکن دکا وجا رب قبل ملک صفا صفا, اللہ تعالیٰ بھی آئے گا, نزول اجلال فرمائے گا, کیسے فرمائے گا ہم نہیں جانتے, کیا اس کی شکل ہوگی ہم نہیں جانتے, اللہ کے ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے, اللہ کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے, اللہ کی کرسی ہے اس کی کیا حقیقت ہے ہم نہیں جانتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے ہیں, آج سبائے دنیا تک نزول ہر شب کو ہوتا ہے اللہ کا, ہمارا ایمان ہے اس پر, لیکن کیسے ہوتا ہے ہم نہیں جانتے. اسی طرح اللہ زمین پر آئے گا, نزول فرمائے گا, اور اس وقت کیسے آئے گا ہم نہیں جانتے, اس وقت البتہ شاید حقیقت ہم پر منکشف ہو جائے گی. تو اللہ آئے گا, وجا رب کا والملک صفا صفا وجی یومئذ بجہنم, اور جہنم بھی نکال کر باہر کھڑی کر دی جائے گی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار وترى المجرمین یومئذ مقررین فی الاصفاد, اور تم دیکھو گے مجرموں کو اس روز کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے باہم زنجیروں کے اندر, سرابیلہم من قطران, ان کے کرتے ہوں گے گندھک کے جو ان کو کھا رہی ہوگی ان کے جسموں کو, وتخشى وجوههم النار, اور ڈھانکے لے رہی ہوگی ان کے چہروں کو آگ, لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت, تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے ہر ذی نفس کو ہر جان کو جو بھی کچھ اس نے کمایا, ان اللہ سریع الحساب, یقیناً اللہ تعالیٰ اللہ کو حساب دینے میں دیر نہیں لگے گی. ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ, یہ ہے لوگوں کے لیے پہنچا دینا, ابلاغ بلاغ تبلیغ یہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے, پہنچانے کی ذمہ داری محمد پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور محمد کے بعد محمد کی امت پر ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام, کہ اللہ کے رسول نے پہنچا دیا انہیں, اب ان کے ذمہ ہے تمام انسانوں کو پہنچانا. ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ, یہ ہے پہنچا دینا لوگوں کو, اور یہ کہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیے جائیں, اس قرآن کے ذریعے سے, بہی اس کے ذریعے سے. یہ سورہ انعام کی آیت بھی یاد کر لیجئے, یہ اوہی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ, یہ قرآن میری جانب وحی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں بھی اس کے ذریعے سے, اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے. لینذروا بہ ولیعلموا انما ھو الہ واحد, تاکہ وہ یہ جان لیں کہ وہ تو اللہ ایک ہی الہ ہے واحد اکیلا. وَلْيَذَّكَّرْ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور تاکہ جو ہوش مند اور عقل والے لوگ ہیں وہ اس سے نصیحت اخذ کریں. صدق اللہ العظیم, یہاں یہ سورہ ابراہیم بھی ختم ہوئی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.